Brøndby får Silkeborg 500.000 kroner i kassen. Jess Høgh er i øjeblikket langtidsskadet, og han har ikke optrådt på OB's Superliga-mandskab siden i foråret. Først på fra din kalender, og se hvad der hænder, når du står af. Lad de andre gå til et vigtigt møde. Jeg har andre møder at byde på. Tag fri en dag og tag i skoven og sig goddag til skovens dyr. Den grønne skov, den lyseblå himmel, den gør dig vel svimmel. Læg dig og sov. Tag fri en dag fra dine pligter, for den du svigter er jo kun dig selv. Du må have tid til dine glæder. Der er jo steder som du skal se. Tag fri en dag og tag til stranden og sig goddag til lys og luft. Og tænk så på, ved solnedgangen, man bliver en anden efter sådan en dag. Tag fri en dag og læg din kittel og glem din titel og vær dig selv. Den dag i maj, når lærken triller, så kør dog bilen den anden vej. Tag fri en dag og kør på landet og sig goddag til Dannevang. En sådan dag vil give dig kræfter. Husk det herefter. Tag fri en dag, vil du have kræfter. Tag fri en dag. Jeg sagde en, to, tre, tredje gang er min. Det blev dig og mig, nu er jeg bare din. Storm og stilhed, sol og regn, vi står sammen hele vejen. Jeg sagde en, to, tre, tredje gang er min. Den første gang jeg så dig, mon du husker den? Du hilste knap nok på mig, før du gik igen. Jeg tænker med et smil på mødet en gang til, når jeg nu tager dig i min favn. Jeg sagde en, to, tre, tredje gang er min. Det blev dig og mig, nu er jeg bare din. Storm og stilhed, sol og regn, vi står sammen hele vejen. Jeg sagde en, to, tre, tredje gang er min. Den anden gang var næsten ligesom gangen før. Vi fulgtes ad fra festen til din gadedør. Du sagde farvel og gik. Jeg stod et øjeblik og tøvede lidt, mens du forsvandt. Jeg sagde en, fremgang er min. Det blev dig og mig, nu er jeg bare din. Storm og stilhed, sol og regn, vi står sammen hele vejen. Jeg sagde 1, 2, 3, tredje gang er min. I kærligheden er der ingen regler, men du vinder kun, hvis du tager kampen op igen. Jeg sagde 1, 2, 3, tredje gang er min. Det blev dig og mig, nu er jeg bare din. Storm og stilhed, sol og regn, vi står sammen hele vejen. Jeg sagde 1, 2, 3, tredje gang er min. Jeg sagde 1, 2, 3, tredje gang er min. Giv min triste hverdag ny kulør. Din palet er fuld af godt humør. Sol og lys i sted for altid regn og blæst. Jeg med dig bliver livet til en fest. Jeg med dig bliver håbet af dig lyse grønt. Du min skilling i min lykkebrønd. Du forskynder alt det triste og det grå. Og først nu er himlen rigtig blå. Også varme farver holdt i rødt. Det er din mund, du rækker mig så sødt. Netop altid det, der er noget særligt ved. Det er det, der kaldes kærlighed. Du har givet min triste hverdag ny kulør. Din palet er fuld af godt humør. Sol og lys i sted for altid regn og blæst. Ja, med dig giver livet til en fest. Ja, med dig bliver livet til en fest. Men da hun allermest var ensom og forladt, så kom en køn og lystig jægersmand med taske og gevær. Ham bad hun sødt og hjælp mig ud af dette her. Giv mig et kys, var hans svar. Det er prisen jeg tager for at vise dig vej gennem skoven. Et kys skal du få, her er et af de små. Sig så, hvad vej jeg skal gå. Og jægeren gav god besked. Det var så let at finde hjem. Man holdt til venstre overalt, hvor man kom frem. Hun takkede pænt og drog afsted, men vendte hurtigt om igen. Og undskyld, men den rette vej, hvor lå nu den? Giv mig et kys, var hans svar. Det er er prisen, jeg tager for at vise dig vej gennem skoven. Et kys kan du få, tager du tro, så lad gå. Mere kan jeg slet ikke nå. Jeg synes, at mørket falder på. Alene gennem skoven tør jeg ikke gå. Hvad der lå gemt i pigens ord, kan være en jæger let forstå. For solen skinnede soleklar fra himlens blå. Giv mig et kys, var hans svar. Det er prisen, jeg tager for at følge dig hjem gennem skoven. Hvis kys er din pris, tag så først, hvad du vil, og læg så 10.000 til. Giv mig et kys, var hans svar. Det er prisen, jeg tager for at følge dig hjem gennem skoven. Hvis kys er din pris, tag så først, hvad du vil, og læg så 10.000 til. Fru Friis, var alting naturligt, naturligvis. Døren var åben, kig bare ind hos en ældre dame med et ung pigesind. Grevskaber, herskaber, alle som en. Her har I plads på den grønneste gren. Ja, et hjerte er guld, åben og ærlig og kærlighedsfuld. Et hjerte af guld, et hjerte, og jeg er det pureste guld. Gamle fru Friis var en dame for sig, et særligt kapitel på Vejlevej. Hun kunne snakke med alle, store og små, og i et sprog, som enhver kunne forstå. Hun talte om alt mellem himmel og jord, for afstanden var ikke synderlig stor. Ja, et hjerte af guld, åben og ærlig og kærlighedsfuld. Ja, et hjerte af guld, et hjerte, og ja, er det pureste guld. Betales, og alt har sin pris. Det fik vi lært af gamle fru Friis. Livslykken er ikke forudbestemt. Lad være spring over, hvor du synes det er nemt. Nej, vis du er glad for det liv du har fået, og tro på dig selv, ellers mangler der noget. Ja, et hjerte af guld, åben og ærlig og kærlighedsfuld. Et hjerte er guld, et hjerte, og ja, er det pureste guld. Ja, et hjerte er guld, åben og ærlig og kærlighedsfuld. Et hjerte er guld, et hjerte, og ja, er det pureste guld. Alpens roser var ej længere hvide, farvet rød er kærlighedens blod. Alvens roser var ej længere hvide. Farvet rød er kærlighedens blod. Omkring. Han åbnede tegnebogen, men der var ingenting. Jeg mærkede godt hans blikke, før han kom hen til mig. Jeg svarede, jeg har ikke en brik at låne dig. Jeg er helt på spanden, det kender du jo selv. Så prøv at spørge en anden, for jeg har bare gæld. Og tiderne er strenge, når kassen den er tom. Så tror du jeg har penge, ja så kan du godt tro om. Jeg ønskede held og lykke, hvad skulle jeg stille op? Jeg selv må gå og rykke for lønnen fra mit job. Så prøvede han hos fæsser, for han er altid kvik. Han bad om en 50'er, her er det svar han fik. Jeg er helt på spanden, det kender du jo selv. Så prøv at spørge en anden, for jeg har bare gæld. Og tiderne er strenge, når kassen den er tom. Så tror du jeg har penge, ja så kan du godt tro om. Jeg åbnede min transistor, der talte de om skat. Vort lands finansminister gav svar på dit og dat. Jeg fattede ikke spor, men så læste jeg i dag. Det stod med andre ord, men det her var, hvad han sagde. Jeg er helt på spanden, det kender du jo selv. Så prøv at spørge en anden, for jeg har bare gæld. Og tiderne er strenge, når kassen den er tom. Så tror du, jeg har penge, ja, så kan du godt tro om. Spanden, det kender du jo selv. Så prøv at spørge en anden, for jeg har bare gæld. Og tiderne er strenge, når kassen den er tom. Så tror du jeg har penge, ja så kan du godt tro om. Lad så blot, som du ikke ser mig. Hvis du ser mig spacere i selskab med en ven, så vend dig om og gå den anden vej. Du kom for sent, jeg har en anden. Og vi kan ikke mødes, du og jeg. Du kom for sent, jeg har en anden. Så vi kan ikke mere gå samme vej. Du må prøve tilgive, at jeg skuffede dig så slemt. Men du har aldrig sagt, du savnede mig. Hvis jeg blot fik min frihed, så kom jeg straks igen. Men nu må jeg glemme dig. Du kom for sent, jeg har en anden, og vi kan ikke mødes, du og jeg. Du kom for sent, jeg har en anden.

restaurant, og ved et af de små borde sad en kvinde og en mand. De sagde ikke mange ord, han skulle snart igen ombord. Men de sad og holdt i hånden ved den mørke, blanke fjord. Til musikkens blide toner bød han hende op til dans, og hun rødmede lidt af glæde. Deres aften fik sin glans. Fra sin færd på mørke vande var han kommet hendes mand, for at møde den han elskede på en lille restaurant. Ved den lille fiskerhavn lå en lille ensom strand, og her gik de hånd i hånd ned til det mørke, stille vand. Og da månen dukkede frem, så sin silhuet af dem, hvor de kyssede til afsked, og de viskede farvel. Og da morgen solen lyste, stævnede båden stille ud, og han vinkede så længe, han på stranden så sin brud. Men fra hendes store øjne klare tårer trillede ned. Den kan være tung at bære, fisker pigens kærlighed. I en lille fiskerhavn lå en lille restaurant, og ved et af de små borde sad en pige nok en gang, og hun ventede på sin mand, som for længst skulle være i land. Men hun ventede forgæves, til hun fik et telegram. For hans båd den var vel savne, og nu fik hun så besked. Ud på havet store dybder var den blevet trukket ned. Hun løb ud af restauranten med hans billede i sin favn, og kom aldrig mere tilbage til den lille fiskerhavn, og kom aldrig mere tilbage til den lille fiskerhavn. Hun kom aldrig mere tilbage til den lille fiskerhavn. Ting som du vil have, er det hvad du ønsker, kun gaver du kan tage. Når du står for længes ind mod kærlighedens strand, er det mig som ror din båd i land. Hvis du vil bevare det som vi to sammen har, ønsker du min kærlighed, er den mund dyrebar. Prøv så at forstå mig, og jeg håber at du kan. Det er mig som ror din båd i land. Alt det som jeg føler, har jeg ladet dig forstå. Vi er mere end venner, og jeg lader ikke bare gå. For hvis det du fortæller skal betyde noget for mig, ønsker jeg du lover, han er ingenting for dig. Sig det til ham, før han bygger slottet kun på sand, at det er mig, som ror din båd i land. Som jeg føler, har jeg ladet dig forstå. Vi er mere end venner, og jeg lader ikke bare gå. Hvis det du fortæller, skal betyde noget for mig, ønsker jeg du lover, han er ingenting for dig. Sig det til ham, før han bygger slottet kun på sand. At det er mig, som ror din båd i land. Ja, det er mig, som ror din båd i land. Det er mig, som ror din båd i land. Sømanden ved, at søde pigehjerter banker i hver en havn, så snart han er der. For når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Langs med hele kajen vinker glade piger og siger, ja, når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Dans en rigtig rock med mig, så visker jeg til dig. En sailor følger sine hjem i måneskin, mens de nynner kind mod kind. Månen stopper der kan ske. Pigen var så sød, hun fik et kys, og det betød skubbede. En sailor går i land. Så vi, man aldrig hvad der kan ske. Langs med hele kajen vinker glade piger og siger skubbede. Ja, når en sailor, en rigtig sailor går i land. Så vi, man aldrig hvad der kan ske. Dans en rigtig rock med mig, så visker jeg til dig. Skubbede, åbne skubbede. Ja, en sailor, en rigtig sailor går i land. Så ved man aldrig, hvad der kan ske. Langs med hele kajen vinker glade piger siger. Skubbede, åbne skubbede. Ja, når en sailor, en rigtig sailor går i land. Dans en rigtig rock med mig, så visker jeg til dig. Skubbede, åbne, skubbede. En sailor følger sidde hjem i måneskin. Mens de nynner kind mod kind. Og månen står vagt og brummer i takt. Skubbede, ja, når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Pigen var så sød, hun fik et kys, og det betød skubbede. Alle sømænd er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for dig. Og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne, og Lissi og Pis. Uden Agnete, Elisa og Grete, og Anne-Marie, og Molly og Lis. Alle sømænd tager ud i det fjerne. Du skal vide om natten, når jeg står ved roret og ser på en stjerne. Er jeg altid i tanken hos dig. Og lidt hos Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne, og Lissi og Kis. Og uden af ni. Når nattens mørke falder, så lukker vi vores dør. Jeg lægger mig ind til dig, som så mange gange før. Jeg har en ven at elske, og at dele livet med. Du får solen til at skinne, selvom regnet løser ind. Thank you. Bliv de år, vi har tilbage, hvor er der bedst. går du og jeg på en solrig sommerdag. Nyder naturens farver, kommer ham igen. Endnu nogle timer her ved mar og å. Et andet liv begynder, når mørket falder på. Natten er et eventyr med silverhvide stjerner i det blå. Natten er et eventyr, et eventyr som varer tusind år. Natten er et eventyr med silverhvide stjerner i det blå. Månen stråler spejles i vores lille sø. Sprødt gennem sommernatten høres en klokke frød. I mosen mosekonen rykker på sit brød, mens elver, piger danser omkring med dansemyr. Natten er et eventyr med sød og hvide stjerner i det blå. Natten er et eventyr, et eventyr som varer tusind år. Natten er et eventyr med sød og hvide stjerner i det blå. Natten er et eventyr, et eventyr som varer tusind år. anemoner er min hilsen til dig. Fire anemoner siger, at jeg er på vej. Fire anemoner giver dit hjerte ren besked. Fire anemoner viser dig min kærlighed. Det startede dengang vi gik i skole. Jeg faldt plads, da du smilte til mig. Du var i din fine nye kjole. Da vi startede den elgamle leg, vi to var så jublende glade, for alt var jo så dejligt og så nyt. Hos os var der ikke små ballade. Vi var ærlige, har aldrig snydt. Fire anemoner er min hilsen til dig. Fire anemoner siger, at jeg er på vej. Fire anemoner giver dit hjerte ren besked. Fire anemoner viser dig min kærlighed. Det Man kan se en solopgang, mens nattergalen fløjter en sang. Lier du dråber af solens skin til perler i et edderkoppes skin. En søvn i Markus finder lidt morgenmad, mens vilanden tager sig et bad. Et eon piler over træets top, helt forstyrret af en spejdertop. Tager til de små ting i livet, for de har stor værdi. De giver sande glæder helt givet, husk dem, og du bliver lidt. Gratis glæder, som kan gøre dit liv så rigt, dem får du til at medskatte frit. Et brev med mange syge ord er glæder, som slet ikke koster spor. Så prøv at finde alle dine minder frem, som sikkert ligger i dit hjem. Med dem bliver og mere lykke kan ingen nå. Tager til de små ting i livet, for de har stor værdi. De giver sande glæder helt givet, husk dem, og du bliver lykkelig. Du, hvornår det var, vi mødtes første gang vi to. Ja, det var høstballet i den gamle kro. Og jeg kan huske, hvor de andre var på tæerne. Uha. Og jeg kan huske, at du spillede på din tandharmonika. Tralala, tralala, men jeg har hørt, at du engang har sværget for en flot sergeant. Det er ked af, hvis altså det er sandt. Nej, hør nu her, min kære Anders, det blev dig, jeg gav mit hjert. Så snart jeg hørte, når du sjælde på din træk harmonika. Tralala, tralala, tralala, tralala, hele verden skal vide, at jeg er så glad, så glad for dig. Du kan tro, jeg blev en tår, og da du tog til København, skønt jeg godt, hele kursus fik og magt. For der er så meget kys og kram og by og falderam. Men Britta og jeg krammede kun min gamle træk. Tra-la-la, tra-la-li-o-la, tra-la-la, tra-la-li-o-la, hele Som synger hver gang det bliver vår, som mennesker glemmer fornuften. De var der jo også i år. Af de gamle røde porte er der åbent hus i mig. Vi må ud og blive borte i det grønne, du og jeg. Plukkes vi som tusind gjorde det i det glade, klampen går. bag de gamle røde porte i en verden uden sorg. Estroet går endnu i år ud til et sted med fred. Tæpper af jern, tanken er fjern, den kommer dig slet ikke ved. Når solen går ned, er der måne, det er sådan en slags natlig vikar, som holder et eventyr gående, det smukkeste sommeren har. Bag de gamle røde porte skal vi vandre hånd i hånd, og så glemmer vi, jeg tror det, både krig og had og bånd. Hvis man har et håb, så gror det som en blomst i Klampenborg, bag de gamle røde porte i en verden uden sorg. Bag de gamle røde porte er der åbent hus i mig. Vi må ud og blive borte i det grønne, du og jeg. Lukkes vi som tusind gjorde i det glade Klampenborg, bag de gamle røde porte i en verden uden sorg. dejligt dag i solens skin. Min ensomhed var stor, mit hjerte sagde, luk mig ind. Jeg savner altid ord, så derfor skriver jeg til dig. Jeg glemmer ikke mere, for når jeg går af gaden ned, så ser jeg dig i alle fire. Du er for mig en dejlig pige. Du er for mig et drømmesyn. Min dronning i mit kongerige. Du er den syn. Som solen den stod op og skinnede på min vej. Jeg følte alting gik i stå og husker ikke mere. Mit hjerte banker i mit bryst, når jeg tænker dig og siger. Du er for mig en dejlig pige. Du er for mig et drøm. Jeg håber på, at du engang vil tænke lidt på mig. Jeg venter på en skønne dag, at du i døren står og aldrig vil forlade mig, men hvor hjertet sammen står. Du er for mig en dejlig pige. Du er for mig for at komme afsted. og din damp og tuder til den er forsvundet. Er det så mærkeligt, jeg også tuder med. Under vinden tuder højt om kap med hunden, og når taxaen tuder for at komme afsted. Tre forløsende år, fire glas fyldt med ungdommens mål. Fem slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver, blev betalt med vort hjerte blod. En ond parodi på en spild poesi, det er alt hvad der findes i dag. For de smil og de ord, der blev sagt ved det bord, har vi glemt midt i tidens hjælp. Hvordan er det sket? Har vi slet ikke set, at de lys brændte hurtigt ned? Og tiden der kom, så håbløs og tom. Hvorfor skal der det være ved? To lys på et bord, tre forløsende år, fire glas fyldt med ungdommens mål. Fem slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver, blev betalt med vort hjerte blod. Som jeg lærte af dig sangen fra solopgangens land. Du synger sukiyaki, du mindes sukiyaki. Den melodi lærte vi sammen om. Langt, langt herfra klinger i dag sangen fra solopgangens land. Vi vil huske alt, hvad så end der sker. Hjertets melodi glemmer vi aldrig mere. Vi synger sukiyaki, vi mindes sukiyaki. Mindes en sang, vi engang lærte om. Nu smiler du, for du hører nu sangen fra solopgangens land. Solopgangens land. Vi vil huske alt, hvad så end der sker. Hjertets melodi glemmer vi aldrig mere. Vi synger sukiyaki, vi mindes sukiyaki. Mindes en sang, vi engang lærte. Smiler du, for du hører nu sangen fra solopgangens land. Sangen fra solopgangens land.